Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 25. Асветнік Сімеон. Чалавек, пра якога мы пагаворам, заслужыў славу выдатнага пісьменніка, настаўніка і асветніка. Яго ведалі ў свеце далёка ад Беларусі. Але ён заўсёды з любасцю ўспамінаў радзіму, задуменную дзвіну, Сафійскі сабор і Спаса-Ефрасінеўскі манастыр, увесь родны горад, у гонар якога узяў сабе прозвішча – Полацкі. У дзяцінстве і юнацтве яго звалі Самусём або Самойлам. Хлопчык нарадзіўся ў 1629 годзе ў сям'і заможных гараджанаў. Навуку ён пачаў спасцігаць у школцы пры Полацкім Багаяўленскім манастыры. Тут не толькі вучылі чытаць, пісаць ды лічыць, але выкладалі лацінскую і грэцкую мовы, музыку і спевы. Пасля школы Самусь паехаў вучыцца ў Кіева-Магілянскую калегію, а потым у Вільню, дзе была акадэмія, што прыраўноўвалася ў правах да ўніверсітэта. Там чыталі лекцыі знакамітыя вучоныя, вядомыя ва ўсёй Еўропе. На занятках Самусь, напрыклад, чуў, што не сонца рухаецца вакол зямлі, як тады лічыла большасць людзей, а наадварот, зямля круціцца вакол сонца. У гэты час здольнага полацка юнака ўжо ведалі як таленавітага паэта. Вершы ён складаў не толькі на роднай беларускай мове, але і на польскай, лацінскай і стараславянскай. У сталічнай Вільні Самойла стаў прыхільнікам рэлігійнай вуніі. Вы памятаеце, што вунія – гэта аб'яднанне праваслаўнай і каталіцкай цэркваў. Якраз тады, калі Самойла быў віленскім студэнтам, пачалася вайна Рэчы Паспалітай з Масковіяй. Вільню захапіла расейскае войска. Стральцы і ўкраінскія казакі рабавалі дамы і храмы. Яны здымалі званы, абдзяралі з абразоў каштоўныя правы, мучылі і забівалі манашак з манахамі. У касцёле святого Міхала захопнікі разбурылі магілу канцлера Льва Сапегі. Заадно спалілі і некалькі праваслаўных цэркваў. У раскошнай карэце па Вільні ехаў сам маскоўскі цар Алексей Міхайлавіч. Дарогу перад ім засцілалі крывава-чырвонаю тканінай. Апрача войска цара ніхто не сустракаў. Палова віленцаў загінула, астатнія хаваліся ў навакольных лясах. Трэба было ратавацца і Самойлу. Ён падаўся дадому у Полацк. Родны горад сустрэў падарожніка пажарышчамі і падазронымі позіркамі маскоўскіх стральцоў, якія гаспадарылі на вуліцах. Самым надзейным прытулкам быў у такое ліхалецце манастыр. Самойла пастрыгся ў манахі і атрымаў імя Сімеон. Ён пачаў працаваць у той самай школцы, дзе некалі вучыўся. Полацкія хлапчукі любілі манаха Сімеона за цікавыя ўрокі, на якіх ён часта чытаў свае вершы. Вучні ставілі спектаклі ў школьным тэатры, які стварыў іхні настаўнік. П'есы для тэатра таксама пісаў Сімеон. Неўзабаве ў Полацак прыехаў расейскі цар Алексей Міхайлавіч. Разам з вучнямі вучоны манах Сімеон выступіў перад ім з дэкламацыяй вершаў. Тады вучоны палачанін яшчэ не ведаў, што праз колькі гадоў ён пераселіцца ў Маскву і будзе выхоўваць царскіх дзяцей. У Беларусі па-ранейшаму лілася кроў, гінулі людзі, зарасталі лесам палі. Страшная вайна здавалася бясконцаю, і Сімеон наважыўся пераехаць у Маскву. Да ад'езду яго змушала і ненавісць полацкага праваслаўнага епіскапа Каліста. Гэтага святара Масква паставіла на пасаду ў абыход царкоўных законаў. Сімеон быў незгодны і ў вершах пасмяяўся з незаконнага епіскапа. Тады Каліст прызначыў паэту ганебнае пакаранне працаю ў манастырскім хляве. Потым Сімеона наогул кінулі ва строг і закавалі ў кайданы. Болей паэт не мог трываць такія здзекі. Ён пакідаў бацькоўскую зямлю не таму, што любіў цара і хацеў яму служыць. Сімеон ведаў, што маскоўскія ўладары заўсёды былі ворагамі нашай дзяржавы, але ён хацеў, не баючыся за сваё жыццё, займацца навукаю і пісаць кнігі. Адукаваных людзей у расійскай дзяржаве было значна меней, чым у Беларусі. Таму палачаніна прынялі гасцінна. Цар часта запрашаў Сімеона да сябе ў палац і даваў яму адказныя даручэнні.